12. Керстін, любонько, не торкай револьвер, він заряджений. Мамине обличчя трохи стурбоване. Не розумію, чому. Адже мені вже 9 років, і я розуміюся на зброї. Звичайно, револьвер заряджений, інакше на що б я його брала? Можливо, тато подарує мені нарешті власний на цей день народження. Але до нього майже півроку, отож... Мамо, я піду в тир. То скажи Пітерові, хай дасть тобі один з тамтешніх стволів. Ні, мама не розуміє. Це якби татко, але його зараз нема. В нього завдання. І він тепер рідко буває на завданнях. Хіба що стається щось надто страшне і майже непоправне. А вже вдвох із мамою вони ніколи не йдуть працювати. Хтось має подбати про мене, якщо... Я не хочу навіть думати про те, якщо... Цього не може статися. Мама і тато житимуть вічно. Вони повбивають всіх ворогів і зрадників і будуть зі мною завжди. Мамо, той Пітерів ствол спочатку треба буде пристріляти, а цей я вчора вже пристріляла. Ну, коли ти була в лікаря? Чорт, я таки вибовкала. Недарма казав мені Стен, що найліпший ворог жінки – її язик. А жінка-агент має стежити за собою вдвічі пильніше. Добре, візьми. Ти жахлива дитина. Але спершу я хотіла б з тобою поговорити. О, знов починається. Знов та сама байка про те, що я маю вчитися в звичайній школі разом з нормальними дітьми. Мамо, ну може потім? Я поспішаю в тир. Ні, туди ти встигнеш. Пітер там цілодобово. Вона бере мене за руку і всаджує поряд із собою. Керстін, я турбуюсь. Зрозумій. Тут не місце для дівчинки твого віку. Тобі потрібні подруги. Ти маєш спілкуватися з дітьми, а не гасати з тиру до спортзалу, переймаючи все підряд від наших інструкторів. Це не дуже добре. Мамо, я ж була в школі цілих 2 дні. Я туди більше не хочу. Вони там всі якісь схиблені. Мені з ними нудно. І на уроках нудно. Я вже давно знаю те, що вони там вчать. Я не хочу, я піду в тир. Я швидко зриваюсь з місця і лечу в тир, аби тільки не бачити її красивого засмученого обличчя. Бо це ж через мене вона засмутилась. Але що ж я можу вдіяти, якщо в школі Лінкольна, що в Сан-Дієго, я почувалась як на Марсі? Вони всі там божевільні. Особливо та дурепа міс Олтон. Вона така мені гидка, що мене пересмикує від однієї думки про те, що бувають на світі такі потворні жінки. А її вигук: «Ти така гарненька лялечка!» Бачили ви таке, лялечка? Мені схотілося просто добряче стусонути її. Але Стен казав про емоції, отож довелося мило посміхнутися. Але коли на перерві якийсь покидьок років 13-ти, білий, зріст 5 футів 10 дюймів, здумав трохи розважитись тим, що поставив мені ніжку, а потім поліз у мої кишені, я вже не могла стриматись. Зуби йому, мабуть, вже вставили, а от чи перестав він накульгувати, то це навряд. Я зламала йому ногу в 2 місцях. Ох, і репетував же він, а мене тягали до психолога, і цей йолоп доводив мені, на повному серйозі, що я мала дозволити почистити свої кишені, а насильство недопустиме, навіть якщо б мене вбивали. Я б мала дочекатися поліції, ну і таке інше. Я зрозуміла, що з тими дикунами співіснувати не зможу, і більше не пішла в школу. Та мене й не примушували, за мене вступився дядько Макс. Ні, це для мене він був дядьком Максом. Всі інші називали його бос або шеф. Як кому подобалось. Він тоді говорив з татком і мамою, а я все почула, бо причепила жучка до маминої кишеньки. Отже, він виголосив таку промову. Чим ви думали, посилаючи її в ту школу? Ви що, не зрозуміли, що наражаєте дитину на стрес? Вона народилася і виросла тут, на базі. Не перебувай мене, Ніно, я маю сказати. Вона виросла серед людей, для яких насильство – звичайна робота. Так склалося, що ніде більше б вона не була б у безпеці, ми всі це знаємо. І подобається це вам чи ні, але вона перейняла всі навички, яким ми тут навчаємо наших агентів. Вона вже зараз небезпечна зброя, сама по собі, бо з народження бачила тільки нашу базу, і те, що тут відбувається, для неї звичайне, буденна річ. Вона ще не розуміє, що може бути якось інакше. Тільки коли вона стане старша, вона зможе зрозуміти. І в школі вона зреагувала так, як було для неї природньо. Вона перемогла ворога. І те, що їй там наговорили в школі, вона сприйняла як щось дивне і неприроднє. До того ж, краще дайте їй спокій, з часом все стане на місця. А поки що вона надто мала, щоб розв'язувати такі питання. Але, бос, ви розумієте, ми хочемо, щоб в нашої дитини було нормальне життя. Бідна мама, а чому воно зараз ненормальне? Тут так цікаво, щоб вона жила серед звичайних людей. Ніно, ти говориш дурниці. Дядько Макс завжди мене захищає. Як ти це собі уявляєш? Вона ніколи не буде такою, як би ви хотіли. Середовище, в якому вона виросла, люди, з якими вона спілкується, все це зробила свою справу. В неї психологія досконалого агента, вже зараз. Також не треба забувати таку річ, як спадковість. Ти, Ніно, працювала на СБ в тій країні. Ти, Рон, 15 років працював на мене. Ви обоє одні з кращих. І коли ви зустрілися і вирішили об'єднати долі, то мали б подумати про ті нахили, що їх будуть мати ваші діти. І ви розумієте, що ніде, окрім цієї бази, ні ти, Ніна, ні ваша донька не були б у безпеці. Через вагомі причини. Не забувайте, кому ви наступили на хвіст в Єгипті під час вашого останнього спільного завдання. А дівчинка сама розбереться в усьому, але пізніше. Але, бос, ми вже вирішили, що Ніна поїде звідси десь у невелике містечко, де ми... Рон, ти малиш дурниці. Ніна не може поїхати звідси. По-перше, це небезпечно. По-друге, вона чудовий інструктор, нам ніким її замінити. По-третє, це засмутить Керстін. Невже ви не розумієте, що вона ніколи не стане гратися з ровесницями, бігати в кіно і на бейсбольні матчі? Вона надто інша, подобається це вам чи ні. Але... Рон, він має рацію. Звичайно, мамо. Дядько Макс ніколи не помиляється. Інакше когось іншого тут називали б так от, бос або шеф, як кому до серця. І от тепер знову ця дурна розмова. Ні, я не хочу туди. Мені подобається ходити до Пітера в тир, до Стена на його курс диверсійної роботи, до Міцуко на її татамі. Міцуко гарна, страшенно гарна. Не так, як мама, але теж. І вона мене розуміє. І ще багато хто. Тільки мама з татком чомусь вирішили, що я будь-що маю жити там, де не можна самій захищатися. Там це злочин. Я цього не розумію. Мій світ зрозуміліший. Коли на тебе нападають, ти повинна захищатися. Адже іншого життя в тебе нема. Небезпека буває різна. Отже, не завжди треба вбивати противника. Іноді досить вивести його з ладу. Але це рідко. Агент має розумітися на таких тонкощах. А що тут розуміти? Якби на мене напав дорослий, я б його вбила. Підпустила б до себе поближче і... Є методи. Але то був просто хлопець. Він хотів нашкодити мені, але не вбити. І я його теж не вбила. Не було про що говорити. Це не дівчинка, а чудовисько. За такою янгольською зовнішністю така жорстокість. Це та потворна міс Олтон так верещала, дурепа. Ми живемо тут страшенно давно, завжди. І оцей цегляний будинок з терасами по обидва боки, з галявинками перед вікнами, з гойдалкою і гіркою – це єдиний будинок, що я називаю своїм домом. Тут в мене рожева спальня і кімната для занять, я вчу уроки. Але не дуже запопадливо. Тут мої ляльки і касети з фільмами – тут готує борщ мама. Сюди повертаються з завдань вони з татом. Я не хочу іншого життя. Мені тут затишно. А револьвер мені таки подарували. Пітер приніс його саме в день народження, зранку. Невеличка іграшка 22-го калібру. Крихітний кольт найновішої системи. Пітер замовив його для мене в свого приятеля Ортіса. І на руків'ї сяють перламутрові черепашки. Гарно. В одної принцеси сьогодні день народження. Голос Пітера розбудив мене. Ставай приймати подарунки, бо мені вже треба бігти до тих косоруких дурнів, що тільки набої переводять. Ось, поглянь, що для тебе приніс дядько Пітер. Я відкриваю коробку, і мій вереск почула мама знизу. Як я хотіла саме такий! Пітере, вона ще дитина. Невже мама не розуміє? Я не віддам свій ствол ні за що. Ат, Ніно, покинь. Вона добрий стрілець, набагато кращий, ніж більшість наших агентів. З днем народження, принцеса. Прийду до тебе ввечері. Пітер встиг першим. Мама бере до рук подарунок. Не заважкий? Ні, якраз. Пристріляю пізніше. З днем народження, доню. Мама цілує мене. Ось це від нас з татом. Я дивлюсь на столик в кутку кімнати. Мабуть, ні в кого не було стільки подарунків одразу. Тут і лялька в мій зріст, і купа книжок, і нові касети, і солодощі, і пакунки з одягом, і... Оце коробочка. Темно-синя оксамитова коробочка. А в ній золотий ланцюжок з медальйоном. Медальйон поблискує синіми камінцями. Гарна штучка. Подобається? Так. Страшенно красиво блискотить. Я виймаю прикрасу з коробочки. Це дуже давня річ. Вона належала ще моїй прапрабабусі, а потім передавалась в сім'ї старшій доньці в день її десятиліття. Коли будеш виходити заміж, одягнеш його. Так заведено в нашій родині, там, де я колись жила. Я не хочу заміж. Серед квітів на лужку знайде-знайде перстень, наша люба Керстін, перстень на лужку. Мама завжди на ходу вигадує різні віршики, пісеньки і розважає мене, або дражнить, як от зараз. Я розумію мову, на якій вона співає. Я знаю цю мову так само давно, як і ту, на якій говорять тут всі інші. І тато теж. Знаєте, знайде перстень. Дуже мені потрібно заміж. Сама куплю собі будь-який перстень, коли виросту. А тато не приїде? Ні, Люба. Мама зітхає. Я знаю, що вона турбується. Я теж турбуюсь. Але десь там, в глибині душі. Мамо, чому дядько Макс сказав, що ти маєш жити тут? Тобі тут не подобається? Ти казала, що розповіси, коли я виросту. Ну от, я виросла. У мене вже є власна зброя і медальйон. Мама задумується. Я бачу, як думки спливають в її блакитні очі. І очі її трохи темніють. Вона в мене дуже гарна. Це всі знають. Колись давно, ще до твого народження, я жила в великій країні. Ти знаєш, про що я. Там я працювала в такій самій організації, як наше ЦРУ. Але то було щось значно серйозніше. Невже КДБ? Мені Стен розповідав. Так. В одному з підрозділів, що займалися диверсіями, влаштовували фінансування терористів, навчання червоних бригад тощо. А з твоїм батьком ми зустрілися як супротивники. І я не змогла. Він не зміг. Ми покохали одне одного, і я вирішила порвати зі своїм минулим. Це було нелегко. Бос допоміг нам обом. Але ці люди досі полюють на мене. Там зрадників знищують, а я досі жива. Отож, ти маєш знати. Але, мамо, чому ж ти зрадниця? Ні, я не зрозуміла усього. Світ упав мені на голову, мій світ. Тому що втекла сюди з твоїм батьком. В мене було в голові досить інформації. Ти розумієш? Так, тепер я розумію. Та я не могла більше там лишатися. Все, в що я вірила, пішло шкереберть. Тоді, коли я сама виїхала за кордон і побачила на власні очі світ, де ніхто не боїться думати вголос, робити власний вибір та зрештою купити собі те, що треба, ти розумієш? Це не дуже. Як це купити те, що треба? Я поясню. В тій країні слова «купити» не було. Було слово «дістати», І воно стосувалося всього, окрім хліба. А іноді й хліба теж. І люди вважали, що так і має бути, бо їм з народження вбивали в голови, що інакше не буває тощо. Це надто складно для твоєї маленької голівки, так? Ні, не надто. Просто мені треба ось прямо зараз стулити докупи свій розбитий на скалки світ і зробити це так, аби мама нічого не помітила. Але хіба від неї сховаєшся? Ну що я за тонкошкіра, нездара? Хоча це ж мама. Даремно я почала з тобою цю розмову. Я бачу, що вона засмучена. Ох, як клятий носоріг! Їй же не можна нервуватися. Ні, прошу тебе, я все зрозуміла. Ти правильно зробила. Стен мені розповідав і про Союз, і про КДБ. Ти правильно зробила. Але ж там зараз перебудова. Чого ж нам боятися? Я вже думала про це. Обличчя мами трохи проясніло. І хоча в мене там нікого немає, але я б хотіла знову побачити село, куди мене возили до бабусі. Хату під акацією, оточену калиною і буском, айстри. Там такі хмари, яких ніде нема більше. Білі-білі, як сніг. Величезні, пухкі замки. А небо там влітку яскраво-блакитне і тремтить в мареві. А на дорогах нема асфальту. Ноги тонуть у теплій пилюці. А після дощу дзгони стікають, зносячи за собою верхній шар землі, і ми знаходили намистинки, гудзики, старі монетки і гільзу від патронів, осколки гранат, лимонок, що позалишались після війни. А в хаті пахне так особливо, як ніде більше. Увечері сусідки збираються на дубок під бабиним дунчиним хлівцем. То така колода, що лежить там споконвіку. Отож, після трудового дня сусідки сідають там погомоніти, про новини дізнатися. І тоді за хлівець хилить сонце. Пахне полином і нічною фіалкою. Гудуть комарі і чути, як біля річки шаленіють жаби. Та десь на фермі доїльні апарати дзищать. І хто не йде, всі між собою вітаються. Ніхто не проходить повз дубок мовчки. І тоді здається, що то весь світ. Ти сумуєш? Так, я сумую. То Україна, за нею не можна не сумувати. Ніде більше нема такої землі, ти розумієш? Ні, я не дуже розумію. Мені подобається наша база, подобається їздити в Діснейленд. Я люблю хот-доги і колу, і впевнена, що тут найкраща країна. А на Голівудському бульварі рожеві зірки з іменами. Так цікаво читати. Я бачила багато фільмів і знаю їх майже всіх. А надто Ерік Гамільтон. Якби я могла про це думати, я б сказала, що він страшенно мені подобається. В мене є зошит, куди я наклею всі статті про нього, бо він точно крутіший за Рембо. Ти в мене розумна дівчинка. Мама цілує мене, а я хочу, щоб мій світ якомога довше був у її долонях. Заспівай мені. Я люблю її пісні про дівчину, козака, калину. Вони якось дивно хвилюють мене, наче я вже десь чула їх. Наче сама бачила і тополю, і дівчину в червоному намисті. Козака несуть, і коня ведуть. І мені робиться так тужно, наче я чую якусь біду. Я розумію, чому в нашій родині дарували медальйон саме на десятиліття. В цей день дівчинка ставала дорослою. В тому іншому світі. Але то і мій світ теж. Через мамині розповіді і пісні, а більше у її смутку. Не знаю, чи сумуватиму я так за Голівудським бульваром. Хто зна? А потім я стала зовсім доросла. Керстін, ти поїдеш зі мною? Допоможеш мені, потримаєш Стівена. Потім заїдемо до кафе, з'їмо тістечок, морозива. Це класно поїхати до міста, бо їхати від нашого дому далеченько, а там сходити в кафе, похизуватися перед дівчатками вбранням і власною персоною, хоч я її зовсім не знаю, але зате я знаю, що гарненька. А вони всі потвори, і мама в мене красива. І Стівен, хоч йому трохи більше року, народився він за тиждень після того, як мені подарували медальйон. Стівен схожий на гумову ляльку. Гарненький, просто очей не відведеш. Тільки дуже крикливий. Але ж він ще крихітний. Він теж їстиме тістечка. Ми їдемо не дуже швидко. Нам нема куди поспішати. Дядько Макс не радить мамі їздити отак, але там же перебудова, нам нема чого боятися. А зі звичайними злочинцями обидві ми впораємось. Жовто-коричневий краєвид оживляють зарості кактусів і оті пагорби вдалині. Якщо трохи помріяти, то можна уявити собі, що то скелясті гори, за якими країна Оз. Мама така гарна в своєму блакитному костюмі. Волосся її вільно спадає на плечі. Вона страшенно любить Стівена. Але нехай, він же зовсім крихітний. Вона і мене любить. Але я вже велика. Можу подбати про себе сама. І про Стівена, коли вона йде на роботу. Мені навіть подобається. Я вже доросла. В мене є медальйон. І скоро можна буде займатися сексом. Так сказала Міцуко. Правда, я ще не вирішила з ким. Але це потім. Є цікавіші речі. Постріл лунає зненацька. Машина так різко гальмує, що Стівен мало не вилітає зі свого кріслка. Не рви, малий, нічого поки що не сталося. Поки що. Пригнись, Керстін! Я не чула в мами такого голосу ніколи. Вона вискакує з машини, я вивільняю Стівена з пасків. Не можна лишатися в машині, не можна. Мама, мабуть, забула. А Стівен реве, як найнятий. От біда. Я не чую, звідки стріляють через цей вереск. Але ж він такий малий ще. Керстін, не висовуйся! Ні, мамо, я не висовуюсь. Я вже знаю, звідки стріляють. А мій кольт завжди зі мною. От тільки Стівен. Посидь тут, малий. Он там, мамо, праворуч. Мамин револьвер гримотить надто голосно. Великий калібр. Скільки їх? І яке незручне для нас місце. Їм є де сховатися, а ми як на долоні. Якщо зайдуть зліва, ми пропали. Керстін, візьми Стівена! Ой, лихо! Це маля звелось на свої ноженята і виткнулося з-за машини. Я хапаю його, а тим часом мама впіймала кулю в плече. Я стріляю в темну пляму над каменем, точиясь голова, як в тирі. Раз і все. Відпочинь трохи, погань. Мамо, що будемо робити? Вона повертає до мене сполотніле обличчя. Вона вже все зрозуміла. Нам вибратись з цієї пастки вже не доведеться. Кров заливає мамин блакитний костюм. Ще одна куля пробиває Стівену в голівку. Він схиляється мені на груди, як зів'яла квіточка. Мама закричала. Її крик. Це так незвично. Ні, не можна зараз це. Потім. Я подумаю про Стівена потім. Зараз я вже нічим йому не допоможу. Бідолашний малюк. О, Господи, прийми його душу. Не треба, мамо, не кричи так. Мені болить голова. Я хочу спати. Ні, ні, не можна. Мама продовжує стріляти, але в нас нема шансів. Тікай, Керстін, тікай. Я тебе прикрию. Ні, мамо, як тільки я побіжу, мене наздожене куля. Має бути інше рішення. Моя блузка просякла Стівеновою кров'ю. Бідне маля. За що йому це? Він нікому не заподіяв ніякого лиха. Тікай, Керстін, тікай. Мамин голос обривається. Між її брів з'явилась дірочка. Блакитні очі злились з блакиттю неба. Я падаю, заплющивши очі. Вони зараз прийдуть. Я вся в Стівеновій крові. Вони купляться на це. Можливо. Але це все, що я змогла придумати. Виходь, Карлос, скінчили. Чоловічий голос. Я його не знаю. Дивний акцент. Схожий на мамин, коли вона говорила, хвилюючись або сердячись. Скількох вона вклала? Інший голос, без акценту. Раз, два, три, о, а як вона дістала Бена? Справжня відьма. Цусенят теж поклали. Гарні були діточки, як на картинці. Отже, поки що троє. Я чую присутність трьох. Вони підходять до нас все ближче. Ось чиясь тінь впала на моє обличчя. Я дивлюсь крізь вії. Стівенове тільце закриває мою правицю, а в ній же зброя. Якщо вони всі тут, то... Приберемо тут. Це той Карлос. Клятий латинос озвався нарешті. Тепер я знаю твій голос. Навіщо? Власник акцента – білявий чоловік в темних окулярах. Про них скоро подбають. Цією дорогою мало хто їздить. Нема чим клопотатися. Тоді ходімо. Це той, третій. Ідіть, хлопці, ідіть. Далеко ви не зайдете. Вони повертаються і йдуть. Три мішені в тирі. Ось один зупинився і запалив цигарку. Паління шкідливе для здоров'я. Я стріляю тричі. Три трупи. А може хтось із них живий? Тоді я запитаю дещо. Охоче запитаю. Я поволі зводжуся на ноги. Мені болить голова, і я хочу спати. Ні, потім. Я підходжу до тих трьох. Латинос і той інший мертві. А ось чоловік з акцентом ще трохи живий. І навіть намагається витягти пушку? Ні, містере, не вийде. Зараз ти мені щось розкажеш. Якщо ні, нарікай на себе. Тебе з'їдять койоти живцем. Він дивиться на мене, і в його очах я бачу подив і образу. Він не чекав від 11-річної дитини такої підступності. Мною оволодіває лють. Ці покидьки вбили маму і Стівена. А Стівен же зовсім маля. А ти спритна дівчина, Керстін. Він говорить хрипко. В його легенях моїй кулі, видно, подобається. Якщо ти скажеш мені, хто наказав це зробити, я вб'ю тебе одразу. Як ні, трохи розважусь. А може ти дотягнеш до тієї хвилини, коли нас знайде хтось із наших? Я сідаю поруч з ним на пісок. Моє серце перетворилось на тверду грудочку. Я маю зробити це. Тут, окрім мене, більше нікого нема. Це неможливо, адже ти просто дитина. Це неможливо. Заткни пельку. Я запитала, відповідай. Ага, ось те, що я шукала. Ніж за поясом. А що ти зробиш, якщо я не відповім? Він хоче мене забалакати. Навіщо? Я відріжу тобі щось не дуже важливе для життєдіяльності. Наприклад, палець або ще щось. То ти кажеш мені? Так, але не розумію, на що це тобі? Ти все одно не зможеш. Він замовка на півслові. Він розуміє, що мені буде легше, ніж дорослому, дістати потрібну людину. Адже нікому й на думку не спаде чекати від мене чогось такого. Даремно. Я страшенно зла. І я скоро не зможу стримувати те, що зараз тамую в грудях. І кричатиму на всю пустелю від шаленої туги за мамою, за Стівеном, за своїм розстріляним світом. Тому треба поспішати, поки я ще можу стримуватись і не плакати. Він не повинен бачити. Я натискаю ножем на фалангу його пальця. Ох, хіба чоловік може так кричати? Але я бачу, він боїться мене. Він не знає, що від мене можна чекати. Але ж я йому сказала. Досить, ти маленька садистка. Я все скажу. Господи, хто б міг подумати? По його обличчю котиться піт. Невже так жарко? А мені чомусь трохи холодно. Треба прикрити Стівена, бо він застудиться. Ти почав щось казати. Так. Твоя мати була нам винна, знаєш? Вона втекла сюди, до твого батечка. Її просто занесли в список і все. Наказ дійсний настільки, наскільки живий об'єкт. Ти маєш розуміти. Нащо вбивати Стівена? Він нічого б не розповів, він же ще не говорить. Він мовчить. Що він може сказати? Що просто розважився, стріляючи по дитині? Мабуть, так. Хто наказав? Я знову беруся за ніж. Наказ передав резидент тут, в Сан-Дієго. Його ім'я Марк Кубов. Принаймні, я так знаю його. Опиши його. Біле, волосся чорне, очі карі, обличчя округле, повний, на зріст такий, як я. Добродушний на вигляд. Чекає в готелі «Перлина», номер не знаю. Сьогодні маю зв'язатися з ним. Він у тому готелі. Його очі перетворились на два озера болю і жаху. Я сиджу і дивлюсь, як він помирає. Це добре. В мене обмаль патронів. Коли все скінчилось, я йду до машини. Мама і Стівен лежать там. Я мала надію, що ось зараз заплющу очі, а коли знову розплющу, то все буде добре. Ми знов їхатимемо дорогою, і мамине волосся красиво блискотітиме на сонці. Але ні. Вони лежать там, як лежали. Я тягну до машини маму. Мені страшенно важко, хоча я сильна дівчинка. Я тренувалась. Стівен зовсім легенький, як пташеня. Його голівка схилилась мені на груди. Я мочу хустинку і витираю йому личко. Він такий гарненький. І мама теж. Ось вони прокинуться, і буде все по-старому. Або я прокинусь. Бо це не може бути правдою. Так не можна. Я розвертаю машину і їду назад. Колеса пробиті, перші кулі вцілили по колесах. Я поспішаю. Може, ще можна щось зробити? Але я знаю, ні. Вони мертві. Мені хочеться спати, та я не повинна. Ось наш поворот. Це дорога на базу. Їх скоро знайдуть. А я маю йти. Я дістаю із сумки майку, що мама поклала про всяк випадок, і перевдягаю себе. Я бачу себе якось збоку. Чорт, спідниця теж у крові. Добре, що є шорти. Я змиваю з себе кров і бруд. Нічого, не пропаду. Тепер мамин пістолет. Надто великий калібр, але нічого не вдієш. В сумочці гроші, хустинка, пляшечка з водою. Потім віддам, малий, не бійся. Я йду дорогою. Зараз треба тільки дістатися до Сан-Дієго. Тоді побачу, що робити. Я виходжу на шосе. Скільки я йшла? За годинником 2 години. Сонце вже зовсім високо. 12-та. Ми рано сьогодні встали. Он їде вантажівка. Я піднімаю руку. Куди тобі, мала? Водій широко посміхається. На його чорному обличчі сяють білі зуби. У Сан-Дієго. Підкинеш? Сідай. Що таке дівчисько робить на дорозі? З тобою ж може трапитись лихо. Багато їздить різною наволочі. Він запитливо дивиться на мене, але я не хочу розмовляти. Я розумію, що це необережно, але не можу. Оте, що в грудях рветься з мене. Я зараз почну кричати. Ні, ні! Мені просто треба до міста. Ти якась дивна. З тобою трапилось щось погане? Ти втекла з дому? Ні, я не втекла з дому. Я просто пішла у справах. Може, тебе зґвалтували? Ти страшенно гарненька. Зґвалтували? А, так, господи, звичайно, ні. Просто хтось перестріляв мою родину. Я знайду цього хтось, а тоді... Тоді я залізу кудись і поплачу. Ні, мені просто дуже треба до міста. Коли вдалині показались будівлі, він спитав. Може, тобі потрібні гроші? Ось, візьми. Кілька баксів я тобі можу дати. Дякую. Не варто. У мене є гроші. Він, мабуть, ще довго думатиме про красиву білу дівчинку, що підвіз сьогодні. І картатиме себе, що не покликав полісмена, що не заопікувався мною, а дав піти. Я знаю цей тип людей. Я знаюсь на фізіогноміці. І навіть не тому. Я чомусь знаю, що відбудеться. Сан-Дієго мене не приголомшив. Я бувала тут, і мені більше подобається Лос-Анджелес, бо там Голівуд. А в Голівуді живе Ерік Гамільтон. Він крутіший за всіх. Але зараз я сама, і я знаю, що маю знайти. Готель «Перлина» в центрі, серед таких самих готелів. Зараз саме сезон. Серед пальм біліють стіни готелю, величезний басейн, прозора вода. Десь тут сидить містер Кубов і чекає мене. Треба щось поїсти, бо так не можна. Я йду до лотка з хот-догами. Смак картону. Кола не краще. Чи їх уже знайшли? Напевне. Тоді, мабуть, вже взялися шукати мене. Ти тут з батьками? Це якась надто цікава жінка. А то ж. Не вистачало, аби вона перейнялася мною настільки, щоб покликати копів. Мама сказала чекати її тут. Я не люблю магазини. А в якому ти готелі? От поторочка стара. Мені не можна розмовляти з незнайомими людьми. Якщо ви не відчепитесь, я скажу поліцейському. Вона відходить. Мабуть, вирішила, що виконала свій громадський обов'язок. Надто дороге на мені вбрання, аби я викликала підозру. Я заходжу до телефонної будки. Ага, ось телефон Перлини. Скажіть, будь ласка, в якому номері містер Кубов? Він чекає дзвінка. Хвилиночку. Містер Кубов у 36-му. Вас з'єднати? Ні, я зараз йому зателефоную на мобільний. Дякую. Трохи кострубато, але вона не стане думати над цим. В неї є важливіші справи. Отже, 36-й. Це третій поверх. Містер Кубов розумний, сучий син. Але не дуже, точно. Ні, сер, не дуже. Я йду до готелю. Швейцар тільки оглянув мене і відчинив двері. Мій вигляд не викликав у нього підозри. Мама затрималась у магазині, а я вже хочу поплавати, надто жарко. Я мило всміхаюсь йому. А вам не жарко в вашій формі? Чесно кажучи, так, міс. Трохи парко, але тут вже нічого не вдієш. Дівчина за стойкою бачила, як я розмовляю з швейцаром. Вона вирішила, що швейцар знає мене, тому повернулась до своїх справ. Я йду до дверей ліфта. Будь ласка, четвертий поверх. Хлопець в ліфті витріщився на мене. Хлопче, мені трохи більше 11 років. Я виходжу з ліфта. Двері зачиняються. Коридор порожній. Я хочу плакати. Я так хочу до мами, але її нема. І Стівена теж нема. А татко знов на завданні. О Боже, що ж він скаже, як повернеться? Я не зможу це пережити. Я не хочу це бачити. Я нікого не хочу бачити. Я спускаюсь на третій поверх. О, я почекаю, доки містерові принесуть їжу. Або простирадла. Або прийде прибиральниця. Щось має статися, треба чекати. Ось тут, в цій кімнатці для персоналу. Аби тільки мене не помітив коридорний або ще хтось з обслуги. А це що? Це синя сукня. В таких тут ходять покоївки. Здригаючись від огиди до чужого запаху, я натягую її. Мабуть, вона має бути коротенька, бо мені вона трохи нижче колін. Я беру з полички простирадло і йду до дверей номера. Перед собою штовхаю візок з миючими засобами і стукаю у двері. Хто там? Привітний голос. Надто привітний. Покоївка, сер. Я тільки продезінфікую ванну. Тут сталася невеличка аварія. Заходьте. Я заходжу в номер. Містер Кубов такий, як його мені описав той тип. Це добре. Але я маю дещо дізнатись. Ми всі маємо. Вибачте, сер, в нас зламався фільтр. Вже все гаразд, але треба продезінфікувати тут все. Мамина косметика робить моє обличчя старшим років на 5 принаймні. Ну, звичайно. Робіть свою справу, юна леді. Ви, мабуть, студентка? Так, сер. Вибачте. Я тягну вузика до ванної, бо в двері знову хтось стукає. Якщо це справжня обслуга, я маю діяти негайно. Двері ванної зачинились за мною. Я чую, що це прийшла не обслуга. Це якась жінка. Вони розмовляють мовою, яку я розумію. Це не та, якою розмовляла мама, але схожа. Не російська. Ну, звичайно ж. Ці фотокартки ти взяла з його кишені? Це чоловік. Так. Отже, завдання вони виконали. Тут всі троє. Але хто вбив групу? Спитай щось легше, містере. Я приїхала туди, то вже нікого не застала. Трупи лежали тільки наших. Ті кудись зникли. Їх надто швидко підібрали. Але сліди крові залишились. І сліди машини. Тієї, що приїхала, я не розумію. Так, це дивно. Якщо допустити, що був ще хтось. Але на знімку всі троє мертві. Вона не могла стріляти, бо її, як видно, вбито на повал. Он отвір посеред лоба. Якщо ні, то це містифікація. Хто тоді сфотографував? Ти дивилась сліди? Там не було нікого іншого. Так, леді, не було. Ну що ж, будемо вважати, що вони перебили одне одного. Ні, Юрія хтось допитував. У нього відрізано фалангу мізинця. Жінка встала. Я чую її кроки. Там хтось був. Але з усього видно не встиг вчасно. Вони всі вже були мертві. Тоді треба негайно тікати звідси. Ні, містере, не варто. Так, саме це я й хотіла запропонувати. Я викочую з ванної кімнати свій візок. В мене в руці мій кольт. Їм вистачить. Хай хоч і почують десь постріл. А вони не звертають на мене уваги. Пакують речі. В Все, я продезінфікувала. О, то ви їдете? Мені сказати портьє, щоб він викликав таксі? Ні, дякую, не треба, я сам. Він дає мені папірець в 5 баксів. А я стріляю в нього, а потім в жінку. Не дуже голосно, бо невеликий калібр. Та тут більшого і не треба. Я швидко скидаю з себе чуже шмаття і біжу до ванної змивати фарбу. Туш пече мені очі, хай ти чорт. Він живий. Я не хотіла йому легкої смерті. Він живий. Я берусь за телефон. Голос дядька Макса питає: «Ти де, Керстін?» Але я не можу йому сказати. Я плачу. Я знаю, що мами вже нема. І Стівена. Господи, що скаже мені тато? Через якийсь час двері відчиняються і входить Міцуко. Вона пригортає мене до себе, і я вже не можу стримуватись. Я починаю кричати. Те, що сиділо, стиснувшись в грудях, вирвалось на волю. Міцуко коле мені щось, але я кричу так, що ліки, мабуть, не подіють. Але подіяли. Коли я прокинулась, все вже скінчилось. Приїхав татко, поховали маму і Стівена, допитали Кубова. Мабуть, його смерть не була легкою. Але що мені до цього? Ти діяла бездоганно. Дядько Макс тримає мене за руку. Але тепер все. Завдання буде інше. Ти будеш вчитися жити там. Ти маєш бути там своєю. Тому переїдеш до Лос-Анджелеса і будеш ходити до школи. До найкращої школи. Ніна мала б цього хотіти. А тут, на базі, тебе вже нема чому вчити. Ти це довела. Я мовчу. Я тепер завжди мовчу. Мені все одно тепер. Мій світ знищено. То чи не все одно тепер, де жити? І чи жити взагалі? Керстін! Дядько Макс трохи розгублений. Скажи, Любонька, щось. Не мовчи отак. Я не знаю, що казати. Я залишилась жива, тому що вбили Стівена. Його кров попала мені на блузку, тому мені вдалося їх обдурити. Я жива, тому що Стівен помер. Але ж він був такий ще крихітний. Він же нікому не заподіяв ніякої шкоди. Не те, що я. То чому? Дядько Макс має розгублений вигляд. Я його таким бачу вперше, бо завжди він все знав краще за Господа Бога. А тепер він просто немолодий розгублений чоловік, що не може дати ради дитині. Але я вже не дитина. Я виросла. Тато дуже сердиться на мене. Він не прийшов мене навідати. Я знаю чому. Він вважає, що я скористалась смертю Стівена, аби лишитися живою. Я скористалась, так. Я винна. Тато? Дядько Макс зовсім розгубився. За що? За Стівена. Які бувають нерозумні ці дорослі. За те, що я зробила. Що ти, дитино? Він був страшенно радий, що ти жива. Але він зараз... Йому треба побути самому. Трохи побути самому. Коли мені їхати? Нема куди поспішати. Потім вирішимо. Відпочивай. Він іде, а я знов дивлюсь в стелю. Татко сердиться на мене. Він все зрозумів. Дні були якісь однакові. Якби Міцуко не опікувалась мною, було б трохи краще. Я не хочу ні з ким розмовляти, мені все одно. Адже мій світ залишився в маминих долонях і в Стівенових рученятах. А я ще сердилась на нього інколи, бо він капризував і ревнувала його до мами і татка. А він був просто крихітний, і я не захистила його. Я, старша сестра, не захистила його. Він захистив мене. Тим, що помер. То чому я не померла теж? Я не можу. Татків голос я впізнала б з тисячі. Розумієте, бос, я не можу. Я боюсь глянути їй в очі. Я навіть не уявляю, що вона пережила, бо вона ж дитина, надто мала для такого. Але ти їй потрібен. Вона вважає, що ти сердишся на неї за те, що вона вижила. Ти розумієш, як їй жити з думкою, що ти ненавидиш її за те, що вона скористалась кров'ю брата, аби вижити. Рон, подумай, вона ж твоя дочка, їй нелегко. Вона повелася як справжній професіонал. Ти уявляєш, яких сил їй це коштувало. А тепер батько не хоче її бачити. Для дітей характерно звинувачувати себе в тому, в чому немає їх вини. А Керстін надто чутлива. Надто багато ви з Ніною і Стівеном для неї важили. Ти маєш прийти додому і втішити ту нещасну дитину. Твою дитину. Ти повинен. Ти дорослий чоловік, а вона маленька дівчинка, не дивлячись на її безсумнівні таланти. Їй важче, ніж тобі, бо вона бачила той жах. Вона там була. І я чую, як татко плаче. Я ніколи не думала, що він здатен плакати. Я боялась, що так буде. Він ненавидить мене, бо я... Отже, я маю зробити щось, аби виправити помилку. Я теж маю померти. Це буде правильно. Я винна. Пробач, тату, я винна. Не серця на мене. Кольт не підвів мене. Куля пробила мені груди там, де має бути серце. Мені навіть не боляче. Я лечу в темряву і тільки чую, як хтось мене кличе. Там, позаду. Але мене там нема кому кликати. Мами нема, а татко тепер нарешті задоволений. Хіба дядько Макс? Або Пітер? А, все одно тепер. Слава Богу, отямились. Це дядечко Макс. Я що, ще тут? Чому? Керстін, донечко. Це тато. Він тут? Він не сердиться більше? Я дивлюсь на них обох. На стільці поряд сидить Міцуко. Очі її почервоніли від сліз. Вона плакала. Чому? Пробач мене, Люба. Татова долоня така тепла. Ніколи більше не роби такого. Цим нічого не вирішиш. Нема про що говорити. Якщо я жива, значить так треба. Що можна сказати про Лос-Анджелес? Сюди їдуть з усіх усюд. За успіхом і славою. Славою кінозірок. Та мало хто отримує те, що хоче. Мені це не цікаво. Ця клята школа, що мені треба відвідувати, діє на нерви. Правда, ніхто мене тут не зачіпа. Народ тут швидко все розуміє. Але і дружби я ні з ким не завела. Тому ми розлучились без суму в серці. Я і школа. Університет теж нічого не додав у моєму світовідчутті. Хіба що секс. Але є цікавіші речі. Ті, якими я займаюсь іноді на прохання дядька Макса. Він такий самий, як раніше. Але тепер у нього є заступник. Мабуть, готує собі зміну. Але, на мій погляд, даремно. Кен Вілмер не годиться. Для цього кишка в нього тонкувата. І забагато шакалячих замолоток. І надто небайдужий він до жінок. Мені у всякому разі проходу не дає при кожній зустрічі. А мені якраз не до нього. Я маю використати свої навички в одній глибоко особистій справі. Тож Кен Вілмер хай іде взад. Вибачте, я вас не помітив. Чорнявий високий чоловік в темних окулярах піднімає з підлоги мою сумочку. Я не дуже штовхнув вас? Ні, звичайно, нічого страшного. Просто мені трохи зле. Я сама винна. Я просто хотіла десь посидіти. О, який голос! Я мрію про цей голос з дитинства. І ось тепер... Тоді можу вам допомогти? Я тут машиною відвезу вас додому, якщо не заперечуєте. Чи можу вам таксі викликати? Але ні, давайте краще відвезу. В мене тепер багато часу. Звичайно, коханий. В тебе тепер багато часу. Бо через твої вибрики і негарні історії, в які ти щоразу влипаєш, тебе зовсім перестали запрошувати на зйомки. А ти ж навіть... Від наркотиків вилікувався. Але тут, в Голлівуді, жорсткі правила. Зробиш перерву, глядач тебе забуде. І все, вийшов у тираж. Якщо вам не важко, бо в мене трохи в голові паморочиться. Він впевнено веде машину. Я бачу його руки. Такі гарні чоловічі руки. Я мріяла про нього. Він ніколи не дізнається, що я сама все влаштувала. Гарний будинок. Ви тут живете? Чи приїхали до когось в гості? Я живу тут віднедавна. Може, вип'єте щось? Ох, вибачте, мені трохи зле. Може, іншим разом? Ходімо, я проведу вас. Якщо вам стане зле в ліфті, то ви можете стати жертвою злочинців. Навіть в таких будинках це подекуди трапляється. В мене волосся сторч стає, коли я слухаю кримінальну хроніку. Я відчуваю його руки, запах його тіла. В мене паморочиться в голові. Нарешті я зможу скласти про нього власну думку. Та вона ніяк не вплине на мої почуття. хіба що він виявиться гнилою поганню. Але я знаю, що він не такий. Просто надто запальний, надто швидко захоплюється. Може викликати лікаря? Ми їдемо ліфтом нагору, в пентхаус. Він так близько, що я майже щаслива. Не знаю, зі мною таке часом трапляється. Я ще не повністю одужала після хвороби. Вірніше, травми. Страшенно побилися в машині. Він теж кілька разів потрапляв у автокатастрофи. Остання з них поклала край його кар'єрі героя-коханця. Як на мій погляд, його зовнішність тільки виграла. Та продюсери так не думали. Він став виконавцем ролей негідників і психопатів. Темний ангел. Мій темний ангел. Так, це погано. Але я з досвіду знаю, що скоро все виладнається. Вам теж доводилось потрапляти в аварії? На жаль, це ваша квартира. Ми стоїмо перед дверима. Час. Я похитуюсь. Мабуть, маю кепський вигляд. Боже, вам знову погано. Я можу якось допомогти? Він трохи зляканий. Якщо вам не важко ось тут, у сумочці ключі. Я хочу трохи прилягти, та не можу. Я сідаю на підлогу. Все, він відчиняє двері. Я зараз встану. Вибачте, це так неприємно. Ви можете йти. Я вже якось сама. Ви і так надто добрі до мене, а у вас же, мабуть, справи. Я пробую звестися і падаю. Він схиляється наді мною і піднімає на руки. Ого, хлопче, сила ще є. Важу я не так уже й мало. Він несе мене до вітальні і кладе на тахту. Знімає з мене взуття, потім зачиняє двері і йде кудись. Мабуть, шукати кухню чи ванну, де є вода. Але це вже буде трохи занадто. Хоча чому би й ні? Холодна вода лється мені на щоки. Ні, це його долоні. Господи, невже? Я дурна. Я не можу так. Але я не вмію інакше. Пробачте мені, будь ласка. Тут немає вашої вини. Його очі такі неймовірні. Просто вам ще не можна вибиратися в магазини і перевтомлюватись. Так, але страшенно хотілося. Я просто не змогла встояти. Я можу залишитися з вами, доки вам не стане краще. Може викликати лікаря? Ні, я не хочу. Мені набридли лікарі і лікарні. Якщо хочете кави, то на кухні є. Також сік у пакетах. Спиртного не тримаю. Якось не йде на душу, то й не купую. Та й пригощати нема кого. Він дивиться на мене, не відриваючись. Оце тільки зараз він таки помітив, що я не просто собі якась жінка, а вродлива жінка. Наші очі зустрічаються. Твій хід, Керстін. Дивно, але ваше обличчя здається мені знайомим. Де ми могли зустрічатися? Ми не знайомі? Тепер уже знайомі. Мене звати Ерік, а вас? Керстін. Мені подобається ваше ім'я. Воно вам підходить. Знаєте, іноді людина та її ім'я існують наче окремо одне від одного. Але це не ваш випадок. Він мовчки дивиться на мене. В ньому зараз бореться вражене самолюбство. А як же? Він зірка, а я його не впізнала. І бажання завести зі мною ближче знайомство. Наскільки я його знаю, останній переможе. Ви надзвичайно красива, Керстін. Заради цього варто жити, правда? Коли омріяний з дитинства чоловік каже мені, що я гарна, і дивиться на мене отак. Мені так потрібна його любов. Саме його. Бо після смерті мами мене ніхто вже не любив так. Так сильно. Тато був надто згорьований, а потім надто зайнятий. Іначе почувався винним за те, що не зміг нас захистити. Не знаю. Але ми з ним мало перетиналися. Я так і зібрала свій світ наново, без нього. Він не зміг. Чоловіки слабкі істоти. Мені це казали. Але я трохи зневірилась останнім часом. Тому мені, мабуть, приємно це чути. Ми вдвох вечеряємо, і він іде. Але вже на ранок він приїхав знов. І знов, і потім теж. Довго. Те, що дістається легко, цінується невисоко. А я маю стати для нього найдорожчим у світі. Ти знаєш, я так кохаю тебе, як ніколи нікого не кохав. Він притискає мене до грудей. Я любив батька. Він зробив для мене більше, ніж повинен був. Він віддав мені все, що мав, аби я міг вчитися в Лондоні на актора. А коли до мене прийшов успіх, його вже не було. Його забрав рак. А після того – ні. Я тепер зрозумів, чого не вистачало в моєму житті. Я чекав тебе. Все життя. Одну тебе. Його поцілунки для мене мають бути незвичайні. Так і є. Я кохала його, скільки себе пам'ятаю. В мене десь є той зошит, що я в дитинстві завела, аби збирати про нього все, що можна – статті, рецензії, знімки, плітки і правду. Багато дівчаток роблять таке. Закохуються в акторів чи співаків, страждають, плачуть тощо. Але я не страждала. В моєму серці завжди жила впевненість в тому, що ми будемо разом. Я найкраща, тільки я достойна його, а він мене. Бідні жінки, в яких задовгий ніс, замалі очі, погана статура. Як вони живуть на світі? Коли він отримав Оскара, то я знала, це для мене. А він вийшов туди, на сцену. Його обличчя світилося радістю. Він досяг цього, хоч ніхто в нього не вірив. Він досяг, бо я ніколи не сумнівалась в його геніальності. І він віддав мені блискучу статуетку. Я зрозуміла його. Він потрібен мені як повітря, як саме життя. Я так кохаю його. А на палець мені надів обручку. Сапфір у діамантовім розсипу. Знайде, знайде перстень наша люба Керстін. Мамина пісенька. Вона знала, що так буде. Аби тільки не заважав Кен Вілмер. Цей придурок вбив собі в голову, що я власність служби. Він не хотів зрозуміти, що в мене є життя, особисте. Я кілька разів пояснювала йому, але до нього не доходило. Довелось втрутитись дядькові Максу і татові. Я взяла і поскаржилась. Кен зник. Я думала назавжди. Але я була надто щаслива, щоб скласти двічі по два. Я не хотіла думати ні про що, окрім Еріка. Я помилилась. Вперше в житті я помилилась. І ця помилка коштувала мені життя. Життя Керстін. Бо Керстін зникла. Холодна вода у Темзі навіть влітку. Занадто холодна. І в мілі кати в доктора Хольта. Я померла, бо Кен Вілмер чекав моєї помилки. Хоча сам помилився. Йому треба було вбити одразу. А він хотів знати, що я жива. І що мене нема. Він помилився. До речі, вже не вперше.